Каршун і цецярук. Не надта так даўно, не так далёка, а ў нашай жа рэспубліцы пад бокам, у цёмным і густым барыды жыў каршун стары. У мастакі каршун палез і стаў хваліцца на ўвесь лес, што ён спявак вялікі. Ах, ёлкі твае палкі, паміж сабою шэпчуць галкі, нашто хваліць праціўны голас дзікі? Ён звар'яцеў пад старасць небарак, ім патурае сіваграк. Але навушка ўсё, баяцца ўслых, няхай ты думаюць з гары. Ды і зразумела нам, бо той каршун стары начальствам быў у іх. І ведалі даволі ўсе наўкола, што хоць паганы меў ён голас, ну дык затое ж кіпцюры. Вось перад ім і сталі гнуцца ў круг, бо хто ж асмеліцца пярэчыць? Наадварот, паслухайце, што кажа цецярук. Няма на свеце прыемнейшай рэчы, як слухаць песні каршуна. Выдатных спеваком мне чуць не першыня, прыходзілася чуць, напрыклад, салаўя. І аб якой тут кажуць прыгажосці, не разумею проста я, хоць ты мяне зарэш, набраўся толькі слухаючы злосці цырыка і пішчыць, а што? Не разбярэш. Як і не наш всё роўна. Вось шпак. Дык трохі ўжо не так. Зусім нішто спявае грак, а паважаная варона мацней за іх, за двух, але найперш за ўсіх. Шаноўны старшыня, за што ж бы цецярук хваліў так каршуна? Перш-наперш ён быў глух, чаго б нікому я не зычыў. А па-другое, каршыну дык ён тут проста, ну, каля хваста казыча, у каршуна, каб быць у ласцы. Яму, напэўна, гэта ўдасца. Бо шмат здарэнняў і падзей такіх я бачыў між людзей.